الذين آمنوا وأقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ليقضي أيام لا بموت ولا قيام. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه فردوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهتعين مقوي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ألم تكونوا أقسمتم من قبل بينكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سورہ ابراہیم کے ترغیب تبلیغ اور تذکیر بایام اللہ اول عطا یاتنا بطور تمہید اور بیا سلور زلا لفظ علم علو اول علم نباد جدال مشرکین مال انبیاء چه مشرکینو دا انبیاء علیہ السلام سر جگڑ اکڑے وے دا انبیاء علیہ السلام مخالفت اکڑے و مقابلہ اکڑے وا و دے زائنا دویم لفظ علم حرد دے نباد جدال مشرکین فی ما بینہم جدال دا مشرکینو جگڑ دا مشرکینو پا خپل میانس کے چه خپل میانس کے بہا مشرکین دا یو بل مقابل شی اپا یو بل باندی با خبر را رہیو ندیم علم نباد جدال مشرکین فی ما بینہم جدال او جگڑ دا مشرکینو پا خپل میانس کے تحفیف دنیاوی او تحفیف غریو ارپسی ورکی علم دران اللہ خلق سماوات والارض بالحق آیت نگر اللہ اسما پیدا کری اسما نوزم کے بالحق پرشتیاں یا بالحق لعظار الحق تنگر اللہ پیدا کردی اسمان نوز مگی بلاکی دا بارخ کارا کل دا حق این اشای وزیر کونگا خوخشی دا اللہ نحب کتاسو دا مفتز مگی نا ویات بخلق انجا دیده رابو لیو پیدا اشنوی باندی وما ذلك على الله بعزيز اندي ذا پا الله باندې سګران الله تو دا کار سګران نه دی مشکل نه دی استفیفی اخروی تفیفی دنیاوی ورک استفیفی اخروی وبرزو للہ جمعیان پیش بشدی اللہ تطور دا فقال ضعفاو للذین استقبرو نمو آیا کمزوری هر کسانو تا چلی زورور اغیو مشران موریدان دا پیرانو تاوئی استاذان با شاگردانو تاوئی چرا مشرانی کمو اغیو تبوئی چاچ دوکا کرو غلط اللہ روان کرو وبرزو للہ جمعیان پیش بشدی اللہ تطور دا نوبو آیا کمزوریا کسانو تا چغی زورا ور اغی مشران انا کننا لکم تبان منگا تاس بسی ورا روان تبان مصدر دے لبارد مبالغی یا جمعن تابیدا منگا تاس بسی ورا روان فالان تو مونون انا رائے ای تاسو لری کرن کی زمنا دا زاب دا اللہ نسشے من شے نسشے یعنی سازاب رنزر کولے شئی یا من دپارد بیان دے یا من دپارد تفعیز دے تاسو لری کرن کی زمنا من عذاب اللہ من شے دا زاب دا اللہ نا من شے سلغنتا هغه تبيز د پاره یا من د پاره بیان دا ذات الله نس شي یا من زائد دي هل ان دمونون ان من عذاب الله شيون هاي تاسو له ګرګي زمونه دا ذات الله نس شي قالوا لو هدانا الله لهديناكم وهي تمشران قال لهم لا توفيق را کړو نمون با تاسو تلار خود دلیوا هدایت مانی من مخی بیان کروی یا هدایت اما پماما دو اغلار و گدر و دجوان دو دین هدایت خاصاو نارا پماما دو لیگلو دا انبیاء علی مسلم و دو کتابونو دین هدایتو پماما دو توفیق و دو طاقتو سالورون ادایتو کمانا دو اصول الالجنت دیدا پرلو نخاص بلداغ نخاص بلداغ نخاص بلداغ نخاص اوما اصولو کی تفسیر کرے یاد دیں قالو لو حدین اللہ لا حدیناکم لو حدان اللہ لا حدیناکم کالا من لتوفیق را کرو انمون با تاسو تلار خود دیوا ارمگا دو سورہ آراف کے پتے باند گنا یا تونہ غارو دیو سورہ یونس اتشتمیات سورہ عذاب وشوی تمیات سورہ قصص درشوی تمیات سورہ صافات آیت نمبر 28 اور سورہ سبا آیت نمبر 31 وقال الذين كفروا للذين وقال الذين كفروا لا نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه سوره سبا يوجر شمعات يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين كم ذري بوجه تاسنوي من بايمانه قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم من القرآن سنة ما بنكري وي فاستعلنا شرار التعوطة بل كنتم مجرمين بل كيو إتاسو بخلا مجرمان أو بيابك شران ورتوية بل مكر الليل والنهار يستعملوننا ان نكفر بالله ونجل له اندادا تاسو تدبیر دشوی ذرا ذرا بسیو تاسو براتا بی چه کفر کپا اللہ ونجل له اندادا او گردو اللہ لرپنس اللہ تاسو رات غلط نار خودے دارنگی دلتا کیم وی قالو لو هدان اللہ لا هدیناکم وعی دیئے ہائے ہائے کمون لا اللہ توفیق را کرے انمون میں تاسو تلا رہو دلیوا برابر دا پمون باندی کمون اچھگی وو او کمون اغنی کنو سبر کرو ما لنا من نحیس نشت دے من لا رزائد اخلاسو میں ننکار سکو اخلاسو زائد نشتے وی درازی اگا مشر نکس خزو نمشر نکس اگا بلاد شی وقال شیطان لما فضی الامر وو شیطان کلا شفی صلب شوی دا عذاب یقیننا اللہ وعدا کروا تاو سروا درشتیا وعدتکم فاخلفتکم اما تاو سروا دا کروا نما تمکر تاو سروا دا وما کانا لیا علیکم من سلطان اونوما لرا تاو سبان سفور الا ان دعوتکم فاستجبتم لی لیکن ما دعوت درگ تاسولا نتاسو قبول دیا اوکلا زما ما خو زوگر باندی نو چا بولے ہمارے سوکو پیر بابا لزی گاڑی تیار دیو تارا منڈا کا حکرات تراو خاتے ما خو بزورا نوی بوتلے ما در دائے نظر او منختے سوک خوری تاویز خوردے پسی در منڈے والے الا انداو دگم فست جب تم لی فلا تلومونی ولومو انفسا گم نمام ملامت کوئی ہے ملامت اگئی خلزاننا ما انا بن مصرحی کم نیم زستاز فریاد رس نیم زستاز فریاد وریدن کے وما دن مصرحی او نئی تاز فریاد وریدن کی زما انی کفرد بما شرکتمونی من قبلو او زین کار کم پاگا چتاز شرک کرے مدا اللہ سرپ خوا شیطان خوچا نلے شرک کرے او دا شیطان عبادت کو ہی چاندے کرے نسنگو بیمائی سرطمونی سورہ نیسا کی دیر شروع ہی ادھونا من دونی اللہ ناسا یو سر والا سمیات کے سورہ نیسا ہی ادھونا من دونی اللہ ناسا وہی ادھونا اللہ شیطان مریدہ دای نرامت گئی بغیر اللہ نمگر مرے او دای نرامت گئی مگر شیطان سرکشا نمرو عبادت داد شیطان عبادتو نزک آگا ورطوئیو بما ازرک تمونی من قبلو تسو دائی ستا شرکڑ اما لرب مخی دا اللہ سرا تاسو دا اللہ سر شرک گردو لے اما ستاون گردو لے اما اِنَّا ظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ يَقِنًا ظَالِمًا چِدِي دَي لَوِي عَذَابُ دَوْدَمَاكَ وَوْتِرَ الَّذِينَ آمَنُوا اولی بھئی تن نا سی تن گنے یہ یہ بھتو گیڑا موئی نو اِنَّا ظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمًا يَقِنًا ظَالِمًا چِدِي لَوِي عَذَابُ دَوْدَمَاكَ وَوْتِلَ الَّذِينَ آمُنُوا آمِنُوا صَالِحَاتُ او دنبک بیشی آنکا سانچی ایمان راوڑے ہو او ملک رے انہیں ایک ایمان مسئلہ من لیوا اچھنا بخل کو ترسو امان سالی تثبت چکلکو دارو او دیدی ننرسو کیدل دنبک بیشی آنکا سانچی ایمان راوڑے ہو او ملک رے انہیں ایک جنتون تا چه بایی بیاد اللان ده دوان دا غنوالی همیشه وی پایی که پا حکم نرابد دایبان ده تحییت و بیا سلام پیشکشا دایبا پدیگی وی سلام سلام سلام مانا بچو سی تحییت و بیا سلام پیشکشا دایبا پدیگی و بلدائی سلام سلام بچو سی بچ بچو سی بچ پخوا بولوی بچ پکی وایا نواتوی بچو سی دا اللہ دا عذابنا و تحییتو ویا سلام او پیش کشای زیوا پدیگیوی سلام سلام سورہ تور شکشتم آیاتو گوری سورہ تور آیت نمبر 26 و اقبل بازو هم لا بازیت سالونا مخامخ بشی باز جماعتیان باز اتاتا پوش کنگی بیدی یو بلنا قالو انا کننا قبلو فی آلنا مشفقین ویشتما سی بارا سنی تور آد نمبر 26 وہ آئید ایو ان منگا پکوان یریدن گی فی آلنا مشفقین پکولو کورنن گی یریدن گی دیورا دینا چلا برا سرسک ایو فمن اللہ علینا نیسانو کا اللہ پا منبانی بوکانا عذاب سموما اوی ساتلو دا عذاب گرننا اننا کننا من قبلو ندو ہوئے منگا دنیا کی چلے والے اللہ شرام دد اللہ شرام دد چھ مخلوق بری سخی رامد اچھے او چا بری پیرا بابا پنے گای رامد اچھے چا بری لوی اوزوانا دو دولوس دالو بیڑای درا استدا او چا بری مینو دین اجمیری زمین و آسمان تیری او منگا دا چلی والی اللہ شرام دد اللہ شرام دد انا کننا من قبل ندو ہو انہو البر الرحیم وحواد احسان خوند میں عربان سرح و گم سلے زمانگا نصیب کرے وا خلق با شرگیات و اختر و پا بدعات و اختر و پا گنجون و اختر او من نخبر کتاب تکینو لیو او مسئلہ توحید زمانگا نصیب کرے وا و تحییت روی یا سلام او پیش کشاید رئی با پا دیکی یو بلتا ہی سلام سلام یو بلتا بوئی بچو سیدہ اللہ دا عذابنا بچو سیدہ اللہ دا عذابنا مرکی سورہ رات کیوں تیرشو سلی اجتماع آت کے آت نمبر 24 وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ملائک برازی دار دروازینا اور تبوی سلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ سلامتی آدی پتاسو پسوات دار ایچ تاسو صبر کرو فنیم اوقت دار نو اوتر تک زیادت کئی تحییتو ویا سلام پیشکا شاید ای پدی کے بھئیو بلتا سلام سلام ہر دنیا کے خوچا زائن ہوئے کو دنیا کے خوچا و تخا خبرن کولا علم ترگی ہو ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا اس مثال میں پیش کئی دم مسئلے توحید مثال الحم تراتن گوری سرنگ بیانی اللہ مثال دا کلمه توحید کلمتن طیبتن دا کلمه پاکی کلمه توحید کشجرندن طیبتن پشاند آغون خیبانده پشاند آغون مزیداره شمس بوتا ونالا خیستا ونالا اطلعا صحابتون مندار مضبوط وفرحات سماع وفرحات سماع او سانگی برخط لیدی مندخ مضبوط دی او نیغا خطر دا برا اسانگی خوریدی توتی و گلا گل لغین و ارکی خلومی اولر آر وخ بیدن ربی آپو گندرد دی باندی نیسان دا مسئلی توحید داسره لگا مضبوط اونا چه جره مضبوط اونا سانگی ام برا خوری دی میرے ام بکی پریمان دی امیرے ورگئی درس مسئلہ توحید موحید چه امیرے خوری ار وقتی او خلق تن امیرے خوری او میرے توتے او گلا گلا عینین ویدن ربیا ویدر گلا علم سالا لنناس او بیانی اللہ مثالنا خلقتا وَاَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ او بیانی اللہ مثالنا خلقتا مثالنا اللہ بیانی وَاَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ او بیانی اللہ مثالنا خلقتا دا مثالنا دا پویا کوئی اپارا وَاَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ او بیانی اللہ مثالنا خلقتا لعلهم يتذكرون خامغا چدئی پنو اخلی اللہ دا مثالی ندیلوئی لعلهم يتذكرون خامغا چدئی پنو اخلی سمطلب اغاو ونگ توحید سانگی مضبوط دی جر مضبوط آوا اور میری عمر وقت ورگئی دادر سے مواحد هر وقت میں ورگئی پیرانی پیروے من شاہ بلنبار پرز میں وئی توحید ودرا گزرے سنگ زدن آرن گارم زر توحید وطنگ ونیما اور میں ہوں ڈکا پلا رخلق تیری یہ امہ پگٹو باندی اولی زمائس پروانشتے کھائی دیولی ایزما پدیس پروانشتے من شاہ بلندار پرز میں وئی توحید ودرا گزرے سنگ زدن آرن داریم زو توحید ادنگ ونیما یکو خلق ما پگٹو اولی زمائس پروانشتے کئی بلغا سے میرے وانا خلق پگٹو اولی ابی میرے وانی تیسو چنو ہے یصابت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا مضبوطی اللہ کسان چی ایمان راوڑ دے بالقول ثابت فی الحیات الدنیا پاغا وینا توحید پجون دنیا کے یصابت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا دو اسا مشهور عالم عبدالملک کاسانی چې کله وفات کېده نو سورې ابراهیم شروع کړ او چې کله دې آیاتونه راغې یثبت الله الذين امنوا بالقول ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء چې دا آیاتونه دې مصاحب ورکړ یو سبت اللہ الذین آمنو چاچے دا اللہ پتر ہیت لکشوی دی اگا اللہ تلکڑی دی او چاچے دا اللہ تر ہیت پر خود اغتلی دی خواہ دی دی یو سبت اللہ الذین آمنو مضبوطی اللہ کسان چرئی ایمان دوڑے بالکل ثابتے پاگوینا مضبوط باندے پوینا دو توحید باندے پجون دنیا کے وفل آخرہ او پاخرات کے عجر با اللہ ورکی وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ او موز گمرائی وی اللہ پا ظالمانو باندے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ او کئی اللہ آج فرشد اللہ الم ترہل الذین بدلو نعمت اللہ کفران اُزبل اللفظِ عَلَم سَلُورُمْ لَفْظِ عَلَم او دینا بعد زجر و تفریف او واقعات ابراہیم علیہ السلام گرم عَلَم ذکر کر سلی اجتماعات کے عَلَم ترکِ فَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا ہم سلد فریقینو او دی سَلُورُمْ عَلَم نَبَاد زجر و تفریف او عَدِلَّا او واقعات ابراہیم علیہ السلام الم در الالذین بدلو نعمت اللہ کفران تنگوریا کسانتا شای بدلگر نعمت اللہ توجد کفرنا وحلو قوم هم دار البوار او رائست قوم لرا کورد حلاکتا دار البوار مبدل منو جہنم تن بدل جہنم تا یسلو ناجدن بشدیتا و بیسر طرارا و بزائد و سندود دا جہنم و جالو للہ اندادا و گردور دی اللہ لرپ نسل دا اللہ باندے سورہ بقرہ کی اندرہ سویلو آیت نمبر 165 یو سل پینزش پیتن کے چھے ازا اللہ انتا کی نور گردور وجعلوا لله اندادا وقربوا لي الله ربنا صلى الله عليه ليذلوا عن سبيله دل فارج فتاشي دلار دا اللانا ويوارت سقوا علي فإن مسيركم إلى النار بشكت لنستاسو ليورتا زائب موري قل لعبادي الذين آمنوا وای زما بنیانو کسانو تا چای با بندی کوي د موزه وایم چې کوه خرج کی مال لرا دا غنا چې مونږه ورکړې دای درا سره والا نیا پټو خارا من قبل ایات یوم لا بیوم فی ولا خلال مخی دا غینا چرابشی او راز لا بیعن فی چنبوی لین دین پاگی کے بے خرسول او شرائع دا قیاس کا یو دا ازداد و ذکر کی او دا قیاس کی یعنی لا بیعن ولا شرائن ولا خلال او نبوی دوستی دا مشرکانو دوستی کو بئی دا موحیدینو نو لا خلال دا مشرکین و دوستی بنی یا بخط نشی اللہ اللذی خلق سماوات والارضا اللہ اللہ دیچ پیدا کری اسمان ازمکے وانزل من سمای ما او ورئی دبرن باران نو باسی پدی باندے دمیونا خوراک ستاسو دپارا و سخر لگم الفلکا او تا بیکڑی راستا دپار کشتائیو و سخر لگم الفلکا او تا بیکڑی راستا دپار کشتائی نعمتونو کش میرے لے را کشتائی صدا نعمت تپ تجارت کے تپ کاروبار کے تپ خوند علی تپ مزی علی سیل پکے ہر نعمت تے وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَابِ اِكْرِيَا اَسْتَاغِ پَارَ كِشْتَائِيَ لِتَجْرِيَا فِي الْبَارِ بِعَمْرِهِ دِرَ پَارَ چِزِي پَدْرِي آبْكِ بَحُكَمْنَا اللَّهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ او تَابِ اِكْرِي تَانْسُلَنِ وَلِي تَابِ اِكْرِي تَانْسُلَ سِنْدُنَا دا تُرْمِلَا دَيْم چِكَلَ جُوْرِ دوارگون او مشرانو یو کشر ما کشر کو دیر ویلو کیو ما زمانه کی زمان دا ٹوکنو دا اختر روزو اختر روشو نمانشو اوبران تاوی منگا چکر لیتو ویدوار شای نمانگی او دریورو دا کنیاو او دل تلو شو نمانگی سعادت خانو مجاید باوتا شیخ القرآن وی اتکلا سڑیو بیا من سره ډیورو ډیر زمانہ بیا لار بچا سره ډیور شو نو هغه ته یو ځدای په کوم ځای دا نو ټوټ سٹارټ کړ زمون ته کولو هم به کې کې نه است مونږه لرو ته به راډیم تا هغه موږ تر به راډیم اذا افتتاح شو او شروع کېده نو دې کې هغه ټانلو هغه تر کو شو وګرځو رالو بیا تر ویلا دیم جوړ شو تر ویلا دیم چې جوړې ده زمونږ د کلی خلک بتلل مزدورای لا انیمي بوتان به چولې روان به تر ویلا دیم چې کله جوړ شو نو په دنیا کې په لویو دیمونو کې دا دیم دی دا دیم یا دریم دیم دی او په لوی حیثیت ځکه اتیا میلا د دې ډب دی هغه تر دغه کور رسیدلې تا کو پوری او دا نو دب دې دا وی ساري کړی دي او په دې بند کې صرف غټلا او خاورلا دا خاورې له غټي باندې دا دومره وی پی ساري کړی دي د دې پاسه به زمونږه ګاډي تلل هغه زمونږ پرمټ نو کله چې دا بند جوړ شو او د دې ځانګړار سره مکمل شو کمپلیټ شو یو افوا خورشوا چې تر بلاندې بند هغه خوځي خو ځې ته په ټول بډې زیات جوړ نه دې خوځي دا راشليږي نو خلکو ته به ځان تیار ساتي او غره ګراوش لید نو به بیا ځان غرون ته رسېږو دا خو دې په وې نو دای سره ډیر زیات غم او چا چې دا ټولګلا ډیم جوړ کړو هغه انګریز چې هغه دا وکړه نو هغه موږ ورېدلی ولا والا چې هغه ځان وشته چې زه ناکام شوم او چا نو هم ته چې څوک چا ورته وایي چې په دې باندې آیت لیکي وسخر لكم الانهار نو ای راولایږي نو تر ویلا ډیم په دا بند باندې په ګډو ګډو باندې لیکلې و سخر لكم الانهار اجدای په ولیکل نو بند مضبوط شو بیا ونه خوځید و سخر لكم الانهار ولید المتابې کړیږي دلته وایو وسخر لكم الفلك تابې کړی ساج برګشتایو دیو پارا چیزی پر دری آپ کی بھوکمنا اللہ وصفر اللہ گمولا مہار او تا بیکڑی تا سنو علی او دا امور ڈب دے منگا طالبانو پتن کے چھوٹیو شوا نوستر تلارا جوے وی اختر تا نمن سرا مرگری ہوئے نو پوری جدوا نو رائی وزائی چی چکار لور شو منگا وزائی چی سو نمانگا راگو دا دربان نا منگا پا لانچ کی کیم آسو اولا پی دشپک گانتے دغا سی بیاد آگا پارنا چراتلو بیا دے اریپورا پر راگو پرمیانس کی اولو ڈابو غای پا لائی پا گرا چپے برات لے او دا لوی ڈاب غای رائی چار کرے دے وَسَقَرَا لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِ بَيْنِي وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ أَوْ تَبِيكُرِي تَفْنَ وَلِي وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِ بَيْنِي أَوْ تَبِيكُرِي سَوْزَ فَارَ نُونَسْ بُمَيَا مِنْ شَاءَ نُونَسْ بُمَيَا تَبِدَارْ دِي تُخْوَا شَهُ الْقُرَانَ نَاسْتُ يَوْتَنْ رَاغِ ویجی خلق ہوئی چه سپمائی تا خلقو خطر ندائی او ناشتان خطر او آگا وقت که او خلقو با مریانو با فتوئی کولی چه سوک داوئی غلط ہوئی او دا شیخ القرآن دیوئی ان شیخ القرآنو خندل یو وسکر لکم الشمس والقمر دائی بای من دا تا بیکنی بی کوئی توخی جنداز دنیا خبر ایسا مشکل اکنه دا وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَوْ تَأْبِيكُرِ أَسْتَاذِ بَارَشْبَا وَرَزَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ أَوْ دَرِكُ تَاسُلَا دَارَ وَسَمَا چِتَاسُ فُرْتِو دَا اللَّهَنَا فَإِذْ بَارْدَ حَال شَسْتَاذَ حَالَتَ تَتَعْزَا سَوَا اللَّهَ اللَّهَ غَدَرَ كُلِي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او کشمیر ای تاسو نعمتون دا اللہ نو بنشمیر ای اغیلا دور نعمتون دربان دیگوی تیشمیر لنشی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمیر ای نعمتون دا اللہ نو بنشمیر ای اغیلا را اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُمٌ كَفَّارُ یقیناً انسان ظالم نیونا شکر دا اللہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُمٌ كَفَّارُ دا اللہ نعمتون اشمیرا کتا دا اللہ نعمتون اشمیرا او تش من باندی تکلیف رانے و من باندی غم رانے یو غم دو براغلی نوی تا بچی چیئے کئیو او اگا نعمتون دا اللہ نیا دی جدور نعمتون را باندی کریدی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ذکا یو شاعر وئی اپنے اللہ سے شکوی کی مال ہو تو کروں غم دیئے ساتھ غم سہنی کی راحت دے دیئے کدا اللہ نے گلے زائے نما بتنا کھڑے ہوئے کہا میرا حسن مند برداشتہ قتل مرا لرا کھڑے دے میں مجھوں دا اللہ یاد کا چه سور احسان او نعمتون دربان نکلی اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ یقیناً انسان دیر ظالم دے او ناشکر دا اللہ سور احسان دو گرئی آت نمبر اٹھارا اتلا سما غلط ہوئی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمی رئی تاسو نعمتون دا اللہ وبا نشمی رئی دیلا ان اللہ لغفور رحیم یقینا اللہ دے بہو گے میرا بان گورا دل دے تاتمہ بدا لکڑا آل دیویلو ان الانسان لظلوم کفار او دل دو ان اللہ لغفور رحیم قانون دا دے چھ سرے دو چامل مشی اگر تو یا لکا ما سر بنن روڑائے خوئے او رازی با دعوت اللہ روکی نچو روڑائے اوکری او ملمر اس خرچی نو قربا ہوئی او زیارہ دید بار نراغلے او پمائے حقو چلا روڑائے واللہ اوکما نگر روڑائے میں اوکرا او بیغا ما شما او ملمر ہوئی او دیرہ میرا بانگی او دیرہ شکریہ تا ځانو کړو دا بل څه دی په خړی و راځو تا کله په ساجه ته هغه قربا خوشاله کی دلته قربا دی الله چې هر باندې نعمتونه کوي او نعمتونه درکوي نعمت دی بندا چې هغه ورکوي نو ململ په کار دا چې هغه شکریا ادا کړی و د الله نو هغه څوک ان الانسان لظلوم كفار دا د مېلم په اعتبار وي یقینا انسان ظالم دی او ما شکر دا الله په دې کې دې ما شکر کوي نو دې د خدای ما شکر دې دا مونږ له نشته مونږ له دان نشته مونږ له دان نشته ان الانسان لظلوم كفار او سوره نحل کې د قربا په حیثیت وي مو قربا وینځه را بیغمه شما دا ځل دا وته روانه لوګو دلته وینما ان الله لغفور رحیم یقینا الله دې په هوګه مې ربان بیا بیا بدل درکې یو مې ربانی په ربان نکي او بیا بیا بل خطا نه معاف کيو دلته د قربا حالت ذکر کړې سورې نحل کې او دلته د ملما حالت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا كَشْمِرَي نِعْمَتُنَ دَعَ اللَّهِ وَنَشْمِرَي دِلَرَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُمٌ كَفَارَ يَقِينًا إِنسَانَ او الْإِنسَانِ وِمَرَاد على إنسان مشرك إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُمٌ كَفَارَ يَقِينًا إِنسَان ظَالِم لِوْنَا شُكْرَ دَعَ اللَّهِ مَرَاد الْإِنسَان او مشرك إنسانو موحید خدا اللہ شکریہ ادا کئی ہاں وہی پر ماں دے دیر نعمتونہ کری دی دیر احسان میں درہ باندے کری دی وہی پی جائی آم کے تلخی گربیانس کر ناصر پی جائی آم کے تلخی گربیانس کر ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے ناصر وہی آگم نے برداشت کو غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے چھ غم برداشت کے نپدی کے اما اللہ او مزا ہی خود دا یا خون ہی خود دے نو صبر کوا وَإِسْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ اس واقعہ عبراہیم علیہ السلام کلا چوی عبراہیم علیہ السلام وارب ازما اگر گود دا کلد آمن حاضل بلد آمن البلد معرفہ رارا لکه اوس کله موجود وګورو دا کله را منه وجم نیو بنیا نا بغلا سلام او بچ کمال را او ما اولاد د دې نا چه باد د ګور درگا ونو رب ان ان ادلل کثیر من الناس ورب زم دې باد د دایو گمرا کری دیر دخل گنا نو چاچے زمان تا بزاری اگران دے زمان دے ومن آسانی او چاچے زمان آفرمانی اگران فا انکا غفور الرحیم نو یقینا نیت بہنگ میرا بانا ربنا انی اسکند من دریتی ورب زمان ماستوگ نوانگ اقلا اولادلا ابی عواد ان غیر ازیزارین پاکند کی چنداد فصل والا ہند بیت کل محرم پنیز کوستا ازر من باندے لگا اللہ ورطوی چھے حورت اسماعیل علیہ السلام مور حورت حاضرہ حورت دوارا پریدا پدا غزائی کے ابراہیم علیہ السلام اغیر روان کل او غزائی تیراوستل غزائی کے پریخوگل حضرت حاجرہ دو بادشاہ نروا فا اخدمہا حاجر حدیث کے رازی خدمت دو اللہ حضرت حاجرہ ورکرا اوگر دو آکیا دا ناغیر پریخو دا ابراہیم علیہ السلام تینا روان شو تبری تفسیر او تاریخ کی ذکر کئی شکل ابراہیم علیہ السلام تینا روان چھو نوالی والا آواز ورکو الام انتا گلونا یا ابراہیم و ابراہیم آتا منگا دی خوشی بے آبان کی چاہتا پری حدو لیسا بیا ازارهم ولا ماون ولا انیسون دیوزائی کے فصل نیشتے روبن نیشتے او انسان نیشتے زبای آواز ریا سرگو ما معشون بچی سر بزی آواز سرگو ما ابراہیم علیہ السلام و تبشاہ انہ قتل میاو مالی آواز ورگو غرون میان دے اوگا وردوئی الام انتا کلنا یا ابراہیم و ابراہیم آتا منگل خوش بے آبان کی چاہ دبری حدو لیسا بیا ذرہن ولا ماہن ولا آنیسون دیدائی کے فصل نیشتے اوبن نیشتے انسان نیشتے زبہ آواز سکو ما تدرین ذر بیا آواز ورکو اور ابراہیم علیہ السلام توئی اللہ امرک بیادا یا ابراہیم و ابراہیم اللہ درد ویلی دی چھلی دی خوش بے آبان کی پریدا ابراہیم علیہ السلام بشاہو قتل وی نام آو اللہ رہتا ویلی دی قالت اذن اللہ غیرن اللہ مالی و طریدا چھا اللہ درد ویلی دی منگا اللہ من خرابی دی بادشاہ گروہ سوالت ورق زنوہ دی ابراہیم علیہ السلام بی بیوہ دی اسماعیل علیہ السلام موروہ دی یو پیغمبر موروہ دی بل پیغمبر بی بیوہ دی بادشاہ بیوہ اور خوشی ویابان کی پری خدا وی اللہ راتوی دی اور سمجباد مورشین ذکر گئی ابراہیم علیہ السلام بیاراہے دی اسماعیل علیہ السلام موادر کرو نو دخزن ایوالا تاپوشو دخاون دستشو ویاغا تلوی منگل سا اوبراری سا نور سراری ویجوند سنگلی ویلیر دو تکلیف دے و دو مصیبت دے و سشین نیشتے و فریاد دے و کو ابراہیم علیہ السلام ورطوی چه خاون دی رایشی نورتوائی چه درشل بدل اکا اسماعیل علیہ السلام چه راوی نوغت اپوسو کد ملماو سو نور آگلیوی دنسی و بیان آگلیو او ما ته داوی چه خاون تاوی درشل بدل اکا اسماعیل علیہ السلام ورطوی تاوی تسرگی دیو ویغت اپوسو کد ملماو داسیو اگو ورطوی آل حکی بی احلیک زخ پل کورتا او تو ما طلاق ہے دا زمان پلاو من دا سخاندازیو چه مخ پل درد او تکلیف چاہتا مخ کارا کرو تاو لیخ پل تکلیف کارا کرے مما تا پلاوی جدا سے خضا نسا تھا آگے تناک اگڑا اور بیا بل وعدہ یوکو سزا مانا بعد بیا ابراہیم علیہ السلام رانے اور لخزنے والا بلے نتا پوچھو کو چه سنگ آل لے اغیوے خدای مې را باندې دي نعمتونه دي زموږ په سر دي خو خوشاله یو ابراهيم عليه السلام ورته وي خاوند چې راشي ورته وایي د دوشم مو بدلو او جاره راي خځه وته خبره وکړه وینا خو چې فریاد دې نو کړې هغه بلن بدې طلاق کړو غیرتی قوم هغه چاته خپل درد نه ښکار کوي زړه کې ساتي شیخ القرآن چه کلی اونی و یو زن او دیر زن بوتی وی اگو زما مشرخو رو اصرف اللہ دیو بخی آئی بیا اکسیڈان کی اگو خیر خور دو خور زیر فاتشو اللہ دیو تولو بخی نو مشرخو رو اگو آراوا اور شیخ القرآن جیل تبوت حال سے نیلام کرو اور کور کسی شیخ پاتے نشو زمان اکبا را رہے و زمان مورتا بیویخ پر پلا رہے کسا ضرورتی چرا رہے و زمان والدی منتحے ما بہتاوی چار سشتے دکھائے فضل لے اگر پر ایکو جی دی اگر یا جان دانے پاتے شوئے نما باوا پر میچن وڑکڑے یو ککوڑ بند پر پوک کرو اگر با ما او پور جنا خورا او ما چاہتا دانو او دی جمن کا رسو دیشتے شکر قرآن چا ازاد چا ورائے نوی شکر قرآن تا پوک کتی کون کے سمو ما دوی چه سمنو ادانی پاند شوی یو جان اما پاس روح تیر کرده دی وی چا تا خدوی دید دی ماننا پلاتا ممن دیو دی وی دیر خوشانا شو وی چه زمان لونگایش دی شیر قرآن بکل کل اشنر لونگای والا ما یاوی اگر آوان لگ بط والا ورکا ما راوان استا بط می والا ورکا نیا پتکیو او شمدی راس نیغ اول درولا راسی را اللوی کاوی قتل بیات سرکا نو انا بیات بہر دکور اوتو وی شملا نو گرزو ما نر سڑے شملا نو گرزوی اراخ پل اختیاجی نخ کارا گئی ارنامی چه محتانی میشه نو مکروزیو مکروزیو تار وقت خلق با نور خبری گئی دیوی منگه مکروزیو بیر زیادت قرص دارا باندی سزا نده خوارا خلقی نیولیو زان مکروز مگر یہ بابا چه نشه کولی نیکا وکنا اخبال اختیاجی چاہتا مخ کارا کو حس کا غرائی گرزا اچھا تو شفلا گرزا او چاہ تو زان مختاج مخ کارا کو ابراهيم عليه السلام ورته لری کلا خبر طلاق ورکا شداد په له احتیاج ښکارا کوي او دا هغه خون گئی کله چې سړی دا د توالي چې ځان چاته نه محتاج گئی دا ډېر خوله عادت ته او دا چې کله دا د سړی والی ته لګ ابواب خلق الیک یفتحل ناو لکا بابهو پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علی الفتح ربانی کی دکلی دی چه در مخلوق دروازی بند دکا نو خالق بیر تخبل دروازا کھولاو کی کل ازتام مخلوق تا احتیاجی پری خدا نو خالق بیر باندی بی اخبر میرا بانائی کئی ویرزقو من حیث و لا احتسب داست طرف نو برزق ورگئی چ ګومان باندې دی یو دا ز طرف نه ودا ځان کوي ابراهيم عليه السلام بيبي پر خدا خوشي بیا باندې کې ربنا اني اسكنت من ذريتي ورب زم ما استور نو غفلا اولاد لا تا کاندا کې چنه ما د فصل والا عند بيت کل محرم پرې ز کور ځای ځک من باندې وارب از مالی اکیم صلاتا دیل پارا چه بابندی اوکی در موزا رب مالی اکیم صلاتا لام امر تمانا دو دعا دیل پارا چه بابندی اوکی در موزا یعنی اللہ در موز بابندی اوگرده فجل افیدتا من اماس نو گرده فرون دخل کو تاوی الیه اما ہوا یا ہوا چشی پا بیا پا مانا دو مینه او میلان نمانا دا تاوی الیم چی مینا گئی دی سرا یا تاوی الیم چی میلان گئی دیتا او وردکم من سمرات او رزق ورگئی دیتا دمی اونا زوائی والا کڑی وا نن پا مکا کی دو تولی دنیا میری پراتی ہے لال لهم یا شکرون کام خاچ دی شکر باسی ربنا وارب از منگا تخپوئے تا ربانی چه منگا پتو پا چه خارکو او نپٹی دا اللہ نسشیم کتاو نبرا الحمدللہ اللذی حمدنی اللہ ازادلا وابنی علال کبر اسماعیل و اسحاق شوی باخم ماتا سرد بڑاوالینا اسماعیل و اسحاق بڑاوالی کیا اللہ والا بچی ورکل اسماعیل و اسحاق اسماعیل دا حاجرنا او اسحاق دا سارینا شاہ عبدالعزیز بچی نو اے بڑاوالی کیا اللہ والا بچی ورکل اسماعیل و اسحاق الحمدللہ اللذی دلونا بچی بیا پیدا شو نوسی و حال منشو الحمدللہ اللذی وابدی اغرک بر اسماعیل و اسحاق صدا اللہ اندونے ہوئے ہندونے دیا اللہ ازاد لا چھے بہمتا علال کے برے نمال کے برے سرد بڑاوان نے اسماعیل ایساق ان ربی اللہ سمیع الدعا یقین رب ما قبل ان کے دل دعا جانو رب جلی مکم سلاة ومن ذریتی ورب زما اگر دے مال ربا بندی کے ان کے دل موز اولا اولاد زمانا رب بنا و تقبل دعا ورب زمانا قبول کے زمان دعا ورب زمانا بخناو کے منتاو زمان مور اپلارتا ولل مومنین او مومنانو تا یوم یکم الحساب پا غرزبان چودری قیامت حساب یعنی دے حساب کتاب رز قیامت ولا تا سبن اللہ غافلن گمان مکو پا اللہ دنا خبرا دا غمچ کئی ظالمان انما یو آخرون لی اومین بیشک آرستو کئی دی درا غرزتا چکوگی درا رتی پائی کس ترگی موتینا منڈی ورنگی وی مکنی رو سیم او شا دبارو لشوی سرند دی اقنا دیتا ہوئی چیز زن اعلان دی والا سشے کده و اثار والا پشاو آرے پشاو ایسار اوٹی برا برا برا گوری لا یار تدویل ان طرف اوما انگوا پسکی دیتا نظر دستر گد دی سمت لبو یعنی سترگی لب رب نشی ورکو دی سڑے چستر کے اللہ رب پر گئی مستر کا پتہ کی نظر کٹ شی نوچے بیاو ورائی نبیا نظر را واپس شی نمانا دا ستر کے لبا رب پر نور گئی دے ہے بد دو جنا لا یارتا دویلے ان طرف امن واپس کی گئی تا نظر ستر کو دائی وافدہ تو محوا افرنا دائی وخالوی دا کلنا حوا خالد عقلہ ابن جوزی مانا کہیو وافیرا دوم آوائے او فرزا دوئیوا خالد عقلہ زاد المسیر کی ابن جوزی مانا کہ خالد عقل وان زرن ماسا ویارا وخلق دان اردنا چرا بشیت عذاب نوائی با گسان چه ظلم اکڑاو ورابز منگا رستو که منگا نیٹی نیز دیتا چه منگا کبودیا اوگود بلنستا ونت تبیر رسولاو تا بدار اوگود انبیاءو زجرنا اللہ بوتوئی اولم تلکونو اقسام دن من قبلو اینو این تاسو چه تاسو کسامون اخوارو پخوان ما لکم من زوالو چنشت ایتاسو بزوال وسکندو بھی مساکن اللہ دین ظلمو او سیدری و ایتاسو پزائن را کسانو کے چه ظلم اکرو پزاننو و تبین لکم او تاس تسرگن شو چه سنگا کار کرو منگدا غی سرا وضرنا لكم الامثال وبيان كريمنا تاسوط النسالنا وقد مدروا مكرهم وطاقي سرات تبيرنا كريم دي تبيرنا دي داك پرستو خلاف جرغي کرو اخلاسو نه کرو میٹنگو نه کرو ازائی نه جور کرو وقد مگرو مگرهما او تدبیر ندرو تدبیر نددائی وعند اللہ مگرهم اللہ سخص زاد تدبیر نددائی وامکان مگرهم لتدور من الجبال تاظای خیال کروئی ام پا مانا دا مائی نافیا مانا دا وامکان مگرهم نود زیاد تدبیرنا لتدور من الجبال چجرا کی ضرور آجینا پشاند ورنو حق پارست ورنو یعنی پشاند ورنو حق پارست اگر دانسے حق پارستو لگا غر چه بزائی اداری شیخ القرآن اللہ دی رحمتو میں اوڑی گی لیا خواہ کے پیر خانوہ پاری کی جرگہ وی مریانو مارا پیر لیا جمع کلیو ورته سړی د موټي عمره سړی شهور قرآنی ورته یاټو هي تاسو د دې لاجو نکړې شه دوی داګای مولې شهبو هغه ورته را پاسې دو هغه ورته هغه د موټي عمره دې هغه غار دې غار هغه سره سر مخل ځان به سر ماتون دی وی اوی غر دی و انکان مکروم لتزول من الجبال اونود زیاد برونا چجرا کدلو دارینا بشاند ورونو حق پرستا تو ورونو انتی وطو دارو پروائی نوا اپا سینا بانده وی گزارا رستا یا دوی ممانا و انکان مکروم لتزول من الجبال ان مخفر مدال مساقل ممانا دا و ان کان مغروم تا کی سراي او ته دیغه تدبیرونه لته ګوره مې جبال چې را کېدلی دا وینه ورونه جوړه لې ته دونه کړو چې ورونه جوړ کوله وه پرس د خپل ځای نه نو کو جوړي هر پرس کله ګوډارو زکوي وی همه جوره ایسه مکن خواب سے نازک تر ہے همه جو آن افولاد سے ٹکراتی ہیں من نگر ایخ مکن خواب ان نازک ہو همه جو آن افولاد سے ٹکراتی ہیں همون دایا خلقیو چکل مقراشی نبیادو سنو افولاد سر جنگی بو مومن ہو تنبی تیر بلوتائی سپائی کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا مومن ہو تو بیتے ہو بھی لڑتا ہے سپاہی کافر ہو تو شمشیر بھروسا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا مومن ہو تو بیتے ہو بھی لڑتا ہے سپاہی مومن کا بے وصلی نوما میدان کا گانگی ہو جنگ کئی ہو علامہ اقبالی اوزائی کی وہی ہو دنیا کو ہے پھر مارے کئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا اللہ کو پامر دی مومن بے بھروسہ ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا اللہ کو مومن کو پامر دائے بھروسہ اور ابلیس دے یورپ کو مشینوں کا سہارا غیرت بھی تو ایک چیلے جہانی تگدوں میں پہنا دیئے درویش کو تاجی سردارا غیرت اوشیدے صدا درویشان و درویشان و تاجین پسرائی خطل چھ غیرتی ہے وقل مگروم مگروم ویند اللہ مگروم وینکان مگروم لتجل من الجبال تشیخ القرآن و شاگردو او پخواد ظاہر شاہ دورو افغانستان کے چلالا او مسئلے شروع کا نوالے انیو او سل لختے پریک رئے او ادا سل وانا باتی ماتوی اچھی او لختا گئے دماغ اکڑا نوالتا بیو سنگا گیا با مسئلہ کے نوالے باتا او پو اللہ اچھے داخوان میں پنجیر کے انیو لی دلے کون بے بیا بے امکوم بیا بے امکوم نوالی و بیاو ادا دویما لختا گئے دیوالا نوالی بے او لختے پی ماتی کرے اغا شهید چه خواه اغا مسئله پره نبدا شهر قرآنی و شاگر دو یه روز راوی شهر قرآن چونی دو زر پاسی دو گلو بڑه ورسا روکڑا او دیو مینی ورسا روکڑا تو یه کس ناز دو بده جدا سوک ده ویدا فلانه دو دو نسکال پا افغانستان کی پا جیل کی تیر کل پا دی مسئله بانده چه جیل کیا چولے و دو مسکالا پا جیل کیو ہو مسالے نو اپرے خودی شہر قرآن اللہ پر رحمت مولیگی یو از درس کو آزمانو دا چٹانو آتا چٹان طالبان بو تبرگی بو ارسارو ادیب جو رہو یو طالب راسم گینس کے راپا سے شہرگین نو دکنہ ہو ما بیا لیدلو کله چې انقلاب راغی بازار کې ما لیدلو ورا پاسې شهر قرآن ته ویو حیرا چه سید دورا مس په کو غره بیا په ډوډۍ راشي او زمونږ ارمان دی کې شهر قرآن دی شهر قرآن نو خند دې کې نه مړی یا ودی د طالبان ته چټانو صدرو ا یو ورځ اروت کی منو آخر ایبلو شیر قرآن دستر بنوخ کی روان شوئی یو مرگره اوگو ارتوی جو دے بیارا سی ارتوی بیا بیارا شاہو دیدی میاد شو چڑیر کھلکنو ادیم بیرلال اوار سر بے مسئلہ بیانولا جو کلو گے صاحب بزائے باندے او مسئلے چلے بیوالے او سمید آغین ان نوان دی او مسئلہ داوا چھ پکوا با پنبیر درات لن نو پا پنبیر کی درانی شو اکلک بشو ابادران بشو نو بیا با بادرانو او سے یو کال دل درائشی نو بل کال بیا احداش زائی تورسی اگو تا گزارا پکار دا و خیر دے و نو نیخشے دے و دام خدیت دام خدیت تم خی و زم خی ما نو بیا را تروان کی بیا تے مخزولے جو کی نو بیا دا کار نینو تے راولی گا چھنے بیا ورزی پی کنا و تے خودی خوان نپرو دے کنا مزا من سر پاتے شانوالا چھتے جو ان کے بیا کنا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَذُرَ مِنَ الْجِبَالِ او نود ریا تدبیرونا چجڑا کی ضرورت آئینا بشاند غرونو آگ پرست فلا تاس کل کلمات سو سو کوئی یہ رہا پخوانی دیر تکڑا خلقو پخوانی مرگو زبطان تا خبر نہیں دو سانو مرگرونا او سانی دا آئینا دیر تکڑی دی او دا دیر بادران دی او دا غین خمہ صلح بیانی ایو انا لحاظ کرے او دیو دو لحاظ ام نکی پمد رسول کے ند محتمیم لحاظ کے یعنی مداش کل دا مسئلے او دا پنپیر خبر آشی خدا دے چھے منگے برابر کو نچال دلارشن اگئی بیا سوان کی بیا چوسار کی ندکارے او باسی تے من تپریوا لگر فلا دا زبن اللہ مخلف وعده رسولان نگمان مگوپا اللہ باندے خلاف کرنگی دوا دے دا انبیاء سرا ان اللہ عزیزون انتقام یقینا اللہ دے غالب بدلا وستون کے خدای ہوئی نرم کی رازہ کنا یہ رجی منگا چھلے کنا مدعا وحدت المدارس خدا بلکہ منگا لگا کڑے دے نلہن تاکی کنا نو طالبان ناواست کی بل سرے ورے تڑی بل سرے ورے کی اور نرمی کی نو دا گئی بیا مجبورائی شی نو بیا دا گا مجبورو دلاس آگئی سوچی نو یوم تو بدل الارض غیر الارض پیاد کارا اور اللہ چو بدل بشی ازمک آئی بید دے ازمک نا نو چو ازمک اللہ رکی گی اور بل ازمک رازی دے میانس کے داخلت چاہتا گی چی اوز مکالی ریشوا او بلا لاراغلی ندر دا خلق بکم زی ندر دا مانا ندر یوم تو بدل الارض غیر الارض تا غور البانی چی بدل بشی مخدز مکی غیر دو دی مخدز مکی نا مخدز مکی با بدل شی او داو دی لگا پا دی مخبانی جرمون او گناون شویو او عدالت اگا پا آغا زائی سپائی کی جرم گناہ نہیں ہے زر عدالت با آغا زائی قائمی گی نزکا ادا اللہ عدالت دے و یوما تو بدل الارض غیر الارض یاد گیا اور ادا چھ بدل بشی مفت ازمکے بید دے ازمکے ما و سماوات و اسمان و برزول اللہ الواحد القہار او بیش بشی اللہ یکی و زور اولتا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ وَيُنَادُونَ بِمُجْرِمَانَ بِدَغَرَسْكِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْوَاتِ شَتَّلَ شِيبَ بِزَنْجِيرُونَ كِي وَقْتِ مَا سُرَى سَبَا دَرِيدِ الشَّمَايَات رَاوُدُ شَتَّلَ اللَّهُ بِي زَنْجِيرُونَ وَتَوَاجُي هَيْ سُرَى قَدِ الشَّمَايَات سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ كَمْ سُنَادُ وَيَبْدُونَ زګا ګوګو اور خالي وتخشعر اليوم النار او پر بګي مخونه لای وره ور په لنګو کې وای لای دی الله او ګلما سما کسبت دی له پاره چې بدل ورکی الله هر یو نو صدا چکړي دی او یقین الله دې زو حساب والا هاذا بلاغ للناس حاصل صورت هذا بلاغ للناس دا صورت دا پر تبلیغ دے خلقنا تبلیغ صورت دے تبلیغ دے دیو کا هذا بلاغ للناس دا سورت پاردر سول دے خلقتا ولینذر به او دے پارا چه دے اسلام شی ولینذر به نو دے پارا چه یارولی شی پدے یعنی دے خیر خواهیو کرشی او دے یارولی شی ولا ولیعلمون ما ویلا واحد او دې لپاره چې په شي ګور یو هاغه بلاغ للناس او دې حکمت ولینذر به او بشارت د قیاس کو او درې ولیعلم ان ما هو الا واحد او دې لپاره چې په شي صدا الله دې حاجت پوره کوم کې کیو اصلورن وَلْيَذَّكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ او دې لپاره چې پنځه یو کلمند اول اتا یا ټول به ټول تمهید او بیا سلو زما لفظ علم اول علم نبا جدال المشرکین مال انبیاء دین علم نبا جدال المشرکین فی ما بینهم او دین علم نبا علم سلة الفریقین سلورم علم نبا زجر و تفلیف او عبد الله او واقعات ابراهيم عليه الصلاه والسلام مفتي بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك كتاب القران المبين ربما يقول الذين كفروا قال المسلمون لهم يا قوم تطوروا لهم من كتب لهم وما علمنا من قرات لنا ولا كتاب معلوم ما تسبق من مد وجلها صاحبنا قال يا الذي نزل عليك كلمة المجنون لا ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما قالوا إذا من جرير إنا نحن نزل بك وإنا لهم لحافظون ولقد أرسلنا من قبل في شعر وإن ما يأتي من رسول إذا كان به استاذ وكذلك رسول في قلوب المجنون في قلوب المجنون لا يؤمن بطرقة بلسنة الأولين ولفتحنا على الباب من السماء تجل فيها رجوم وقالوا إنما سكيت رسالنا فالله قوم مشهورون ولقد جعلنا في السماء برج وزلنا على الموجود وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من سرق السماء فأبطى شعب المدين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ومتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معيشة ولكن لو برازقين ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما نوزنه إلا بقدر معلوم وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ رَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَمُوهُ وَمِنْهُ لَمُوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ وَالْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أبى أن يكون مساجدنا قال يا إبليس ما لك ألا تكون مساجدون قال لما كل رجل البشر خلقت من رسول سؤال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإنا لك لعنك إلى يوم الدين قال رب فانظروني إلى يوم يبعثون قال سألتهم ظالمون إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأجل من الأرض الأمور ولم نجمع إلا عبادك منه المخلصون قال هذا صراط الله المستقيم من عبادي فقال ليس لك علم سلطان إلا بل اتبعك من الغارون وإن الأجواء إن جهنم الموعود مجمع إلا لكل باب منهم جزء مقصود إلا المتقين في جنة إبراهيم المسلمين بسلام آمنون ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوان الراسول المتقابلين لا يمسون في الأسد وما هم بما في مخرج من عباد الأهل من الغفور الرحيم وعلى عذابه والعذاب الأليم ونبيهم من جزء إبراهيم إذ دخلوا عليه يتقابل سلاما قال إنا منكم مجنون قالوا لا توجر إنا من بشر قد غلام الأليم قال بشرتموني على أن سمي الكبر فبما تبشرون قالوا بشر الأهل الحق فلا تكونوا قانتين قال ان يقنط من رحمه ربه الا الضالون قال فما حدث الله المرسلين قالوا انا رسلنا الى كل مجرمين الا لموتنا انا لم نجن اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرون فلما جاء لموتنا المرسلين قال انكم قد منكرون قالوا فجئناك بما كانوا فيه ترمرات لكم الحق انا لصادقون فاصل ذلك بكتاب من الليل واتخذ دبارا ملائكه تخبركم عدوا به حيث تؤمرون وقضينا إلى ذلك الأبنان بعد هؤلاء المكتب المهور وجاء أهل النبي الجيس الجميل قال إن هؤلاء الجيس ثلاثة الظهور يتقوا الله ولا تهزون قال وغلم من هكان الأرض قال هؤلاء بناتكم مفاعل من أمرك الأمم وفسدتهم يعملون فأخذت المشاهد مشركين فجعل آليها سافلا وانتهم على الحجارة المسجين إن في ذلك الآيات للمتنسبون إن على سبيل المقيم إن في ذلك الآيات للمؤمنون وإن كان شاء أصحاب ردة الظالمين فانتقمنا منهم إنهم على إيمان مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وما يتلى فكانوا مغرورين وكانوا ينحتون من الجهاد والتنازلين فأخذتهم شهود مسجدين فما أغنى مما كانوا ينسبون وما خلقوا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن ساعة الآتية فاستنصف الجمهور إن ربك هو الخلاق العزيز ولقد أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى من قام بها زاد بن لا تغزل عليهم واحفظنا حقا من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المتصلون الذين جاءوا القرآن العظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر يا أرذل المشركين إنا كفرناك المستهزئين الذين جعلنا مع الله إله آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يجوك صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورة الحجر مكي سورة نزول کے سبور پانچ دوستان پر دسور یوسف نا او ترتیب دسور اتنو کے پن لسم نمبر دے پس دے سورت رہی جرنا ربط دی سورت دما سبقا سوا مرکی سورت کے ترجیب پی ترجیب ہو ندر سورت کے دار اچھا انجام ذکر کئی چاہی ددے ما سلینا انکار کرے ہو د دې وجنا ورپسې راړو یا مکه سورات کې حالت د قیامت ذکر او حسرت او افسوس د مشرکینو دې سورات کې باغې باندې زیادت کړي چې چا قیامت له تیارې نو کړي زداوی انجام وګورا یا مکه سورات کې آیت نمبر 46 گیرنی ومکرو مکرم وعند اللہ مکرم ندی سورت کے داغے نمونہ پیش گئی فواقید آر صالح علیہ السلام سرا چھوڑ آگئی چل ورکڑے دن خد صالح علیہ السلام سرا نوائی سرا اللہ سرکل اولاغی انجام تلگورا امتیازات دی سورت دا سورت ممتاز دے دمور سورتون نا پا بیان دا حقیقت دا ابو الجن او ابو الانس چھ دا بانیانو نکا دا پیریانو نکا دا بانیانو نکا اللہ دا خور نا پیدا کرے اور دا پیریانو نکا اللہ دا اور نا پیدا کرے انہوں نے بدی سورت کی ذکر کری دارنگی دا سورت ممتاز دے بابواب دا جاننم لا سب اتا باب محبتی سورت کی ذکر کریں گے اوپر کے دا سی نشتے دا سورت ممتاز دے پا امر دے عبادت نبی علیہ السلام تا درمر گا چھ نبی علیہ السلام تا اللہ امر کرے دے چھ ترمر گا پور عباد زمان عبادت کے وابد رب بکاو تا کی اکل یقین اے دارنگی دا سورت ممتاز دے پہ حفاظت دا قرآن کریم چھے اللہ بخبلی زمان غستے نظر نذکر و انا لہو لحافظون خلاصہ سورت دی سورت کے تفہیم ذکر گئی پہ ذکر دا امان اقوان سابقہ ہو تفہیم او یرا ور گئی ذکر دا اقوام سابقاو باندے گویا کہ دا سورت تتمہ دا مخی سورت ہے مخی سورت کی دوڑالے خوردنے ہوئے ندی سورت کے داگے دوار انجام سورت دری حصے دے تقسیم دا سورت سورت دری حصے دے اول حساب ترائیت نمبر 15 پیلا سمہ اور بدی کی اشارہ دا واقعات دا اقوام سابقہ ہوتا دین ایسا تر آیت نمبر 50 او په دې کې عدالت لیه په توحید او درې مې سره تر اخره پورې او په دې کې تخویر په ذکر د اقوامي مملکاو یو ورګي په ذکر د احوامي اقوامي مملکاو چې هغه قومونه چې هغه الله لا کړی دي سورت سوات راو نه دي ناول کی ترغیب ورگئی قرآن کریم تا علیف لام را اللہ پوئی بمانا دی حروف ہو ترغیب لالقرآن ترک آیات الکتاب و قرآن مبین دایاتن الکتاب دی و قرآن مبین و قرآن واضح ربمائی وقت اللذین کفروا دیر کرتا وغیر کسان چې کفر کړی لو ګانو مسلمین کا شوی دی مسلمانان نو پرې د دوی تر اچ دی خوراک کوي او سکوالی ویلیم العمل او غافل کدی جرم می دونو فسو یا لمون نظر دی چې پو بشی دی امی دونو تنی دی بیس العبدالعاو سعا و نسل مقادر والدلا حدیث کرا جی ناکار دے اگا باندھا اچھے سے پاپس ہوگی جوان تیر کر خبن سال ایدل او قبولی ایر کرلو زارمی آر گلو ایتا من تاون اپریر ایدل اچھ خوراک کئیو او سکو آخلی او غافر کتا ایدل امی جنو زرد اچھ پو بشی دائیو او دل اعلا کرمنا یاو کلیو آلا مگ افدیل او وحم قرار کتاب معلوم وحم قرار ما تاس بکن امتنا جوان مرکیگی امت دخلی اٹینا و نرستو کیگی کم ٹیم چه اللہ مبارک لگی لزی وقالو یا ایو اللذی او اید ایو آسڑیا شراغ اللہ ربانی قرآن انہ کلم اجنونیا گننی تلیوانے سورہ سواد کے ان سالوں میں آت کے راجی چھوڑا لیوانے و سڑیا حضر پریدئیو لو ما تا دینا بالملائکہ ولینا را ولی منتا ملائکہ ولینا را جی منتا ملائکہ انگون تا منا صادقین گئیت درشتین ما ملائک براغلی انتا سرا ما ننظر الملائکہ تا اللہ بالحق نجواب نرالی منا ملائک اللہ بالحق مگر بکی حق باندی انی پر نزول کتاب ملائک ور چاہتا نرازی دا کو یہ راڈی اولی زناد رسول اللہ سلم ترازی تا سلم نرازی یا دین مانا نرازی امی ملائک اللہ بلائک مگر پا عذاب چا عذاب راوش ازلی نگیا ملائک راشی وما کانو ازم مندرین اونو دی تداو کے مولد ورگریشوی اِنَّا نَحْنُ نَظَرْنَ ذِكْرَا مُنَّرَا لِكَلَ دَ قُرَانَ اَوْمُنَا يُنْكِي لَرَا سَاچُمْ كِي اِنَّا نَحْنُ نَظَرْنَ ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تُورَاج زبور انجیل دارِ ذمہ داری اللہ کو ملیانوی شوا ناغی آخبالا ذمہ داری پورا نکر اوزادی حفاظت اونکر تُورَاج اگر بختِ نصر تنموڑا او روز تو بیا دری سوکال بعد دیرون دو مریان را جمع شو سورات را جمع که غلی نم تورات کی خوده او اصل تورات غی سرمیش دا نصاراو نا اللہ انجیل ورکلو نا را انجیل اغیی رک او بیاری اوزان را لگی که نسو بای داد مطا انجیل سیده اسو بای دلوکا انجیل لے سیده اسو بای دیوران نا انجیل سیده اسو بای دیوران سبا سیده سلور ناجیل شو زبون زمان جذبک نروک دو قرآن زیوداری اللہ وانستا چیزب حفاظت کو ما نا نو نظرنا ذکرار اینا لو دحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيء الاولين تاغزر لغلي منغا مخستانا په کومونو رمانو ګانبيا او نوراله دې ته په نمبر مګر دې ورې پر ټوکی کوم کی کذالک خبرهم دارنګ دا نسل کوې ګلو ګل مجرمینا چلو منگر دے قرآن لگا بسلون المجرمینو کے او زمیر قرآن تراجے دے یا او زمیر راجے دے دلائی دی استعزاء اٹوکو تا چلو منگر دے استعزاء لگا بسلون المجرمینو کے چھ مشرانو اندہ ٹوکی اکبر سکو رکو لے کشرانی ام کئی یا او زمیر راجے دے انکار تا چلو منگا دے انکار را بزرون مجرمینو کے مرکنوں میں انکار گڑے انو دیوں میں انکار گئی ہے لا یومینو نبی ایمان رائی بجے قرآن او تائی سراتے رسولی طریقی درمانو ولو فتا عالم بابا منا سمائے او دپرانی سے منگا بدئی بان دروازے دبرانا او شورو شهره ایچ بایی که خطبه نو بیا با اندهی ویچه نمه دا قرآن رشتیانه ده لقالو نو دیبوی انما سو گرد افسارونا بیشکا نظر بندی و بیش آزمو بسترگو بانده ننا بلکه منگی جادور آبانده شوه ده ولقد جعلنا ده سمای برو جان اسا دماغ لیا دویم بابو پتائی سرا کبھیری منگا پاس مان کی پڑھاونا حفیظ تکڑے منگا دیل رد پاردک کچن کو وحفیظ نا ساتلے منگا دیل را دار یا شیطان رو ترشوینا مگر سوچے کون سارنا ہوں کی نو لگی دبس شغلا پلی لیز کارا وال ارد مدر نا از مکا وحور یا منگا دیل والقینا بھی ارواسیا او ورونه موږ په دې کې ورونه ورونه به پیدا کړی یا تبلیغ و ماته تبلیغ لا یو ګډ بچا تماس جوړ او به زوندر سره زموږ کوم تبلیغ وکم نو دا یې نه دا څه سم کار کوم نه ته بیان نشي کولې تبلیغ نشي کولې دا زموږ کار دی اگو تا ایمان گورا چاہتا بزای راشی تبا جواب نیچے کولی رسول بکولی شن دو تا ایمان خیر روان چوئے سا یہ ازای تا لرلے او تاویلی بیان کو چچاتا احمانو کو نالا بولا جور بندلی ورکی پچانت کی چاہتا احمانو کو اللہ بولا جور بندلی ورکی پچانت کی یہ سرے ویتا پاسے دو ویر امو کچھ یو کور بھول کو او دانی سپائی کے ہوئے نو دور گن بلا جمع شوی شموائی چکن زائتے ہو گو ضرور سو آ کنکریٹ ممریٹ او اکانی او دگا اچھا دور دور بنگلے اللہ جو رکڑی یو یو تن لا نو دانی اگر کچرا سشوا دے غلے شنو اگر بار آ پاسے آ کوتا کی پھول گو یا کوتک دا لگی سر نواوا چون دی غرون تا گوئے گا چند بر نیرا توی کری کتا پنشی دی برے سکو تینا سرے گلے که سرا روان دبلیدی ویدر اتا ایسری اگر سرے من اللہ گلے که نورت سکے زمک ابانی غرون پیدا کری والگا فلال دی روان سیا زمک ابانی غرون اللہ پیدا کری او دا غرونا والکینا بیا رواسیا پیدا کری منگا پدی کی غرونا زر ونکڑی پدی کی منگا دار جوڑے تازت موجودن پر مقدار و جاننا لگن بیا محائشا او بردولے منگا تاسولا پدی کی گزران گزران سی سنا و من لستم لہو برازی کین اوال اچالا چنین تاسو اغلالی سے گور کرن کی اوا چنجی تاو گورا رزوک دننا نئی تاو گورا دریاب دننا وائم من شین اللہ اندنا خزائن ہو او نیشت دیو سے مگر من سر خزانی داری دی او در آلی گمگا دیلا مگر پاند از معلوم باندی وارسل اللہ یا لواقع او آلی گمگا با دونا بندلیل اکلی راضی گمگا با دونا لواقع بلار به اون کیوار یا زولا خوبا چه اون کی پوار یا زوکی عرب وید لقهت ناقا هغه وخت چې کله اوخه بلار بشي وي نقاتن ناقا اوخه بلار بشوا وسیلای راولو هوا راولو او غز سمندر نا اوبرا اوچتی کی او رایلی او پو وریز اکی واچه وریز بلار بشی دیو اجدا لفظ دا سرالو وارسان یا لوا کیا رایلی اونگا با جونا اوبا چا انگی پو وریز اکی هوا چولی چاکی را سمندر دا پاسا او سمندر دا اوبو پو بر رازی او دارالی اولی او بلاکی پوری آگو کیا چاہی فانزرنا من سمائی ما آنو ورمنگا برن باران نسکو منتا سبان دیتا ومان تم لگو بخازنین او نیتا دل را جمع کرن کی او منجا جن دکو لامر کول کرو او منجا اپنی را سران سن گیو آلم لرا ولقد علمنا المستقيمين منكم هاي باي سره پیژنمنګا مخکتونګي تاسو نه هاي باي سره پیژنمنګا او سپاجګي دونکي و ان ربكم يحشرهم هاي جنان صاحب پورته کی دی دا انه حکیمنا لیم هاي دا الله له حکمت او پوها ولقد خلقنا الانسان اوس حقیقت انسان او پیری تاکی سرا پیدا کرے منگا آدم علیہ السلام الانسان اصل دے انسان آدم علیہ السلام من سمسال انداغ اوچ خاورنا من ہم انداغ اگل شوینا مسنون کن بیر شوینا سمسال اگا خاری توی چگا کرن گئی چاہتی ترینلائی ورکے کرن گئی ہو ہما توری توی چکالا خاورا خاورا آگے گلے شنگا توری شنگ او مسلوم دسان نیا سنو چم وقت پی تیر شی کرونا پی تیر شی نو اتا خنبیره و آئیو چم وقت پی تیر شی زنانا اوڑو آگی او کی دی وی خنبیره کا نو خنبیره مطلب دا او خاورا دا مختلف و جائنو تورا خاورا و سرا خاورا و خرا خاورا و سپینا خاورا و نو خلقو کی امسود تور سود سبین سود سرر سود زیاده ولگو خلقنا لینسانا تای سرا پیدا کرمنا دمال اسلام نو چه خاوری اگر گلشه خندیر شوینا والجاننا خلقنا ہو او پیره پیدا کرمنا دلوامین قبل مخی تمین نار سموم دو اور گرمنا ویس قال ربو گلن ملائکا کل چوی راستا ملائک ہوتا زر پیدا گمئے و بندادو چی خوابے اگو گلشوی خندیرہ شوینا نو کل چو برابر نکو دروا پکمیو بدو گلخ پل حکم نو پرید ای جدو تابی دار نو سیتا اولام ملائک ہوتو رو پیو ظلم گریب لیسو نکڑا انکار ایو کرو دینا چشی دے سیتی کون گنا او مکی ما تفصیل کرو قال يا ابليس ونوي الله وابليس سيري تعالى راجت من شرفت دي كرم بنانو ابليس ني مرد ستاو كما يو بندتا شتا بدا اكرا دوش خاوري او دل شريخا بلا شوئما قال فخرج منا ويا الله وزا دي زانا فإن كرا جيمان تيرا تلشي وإن عليك الله نتاو تابا انجب هلانت ترواستر قیامت وی ابلیس و عرب از نامو لطرا کماتا ترواستر پورتا کیتو پوری چه خلق با پورتا کولی شی قابان وی اللہ تزمولا درگی سونای ترا رازی ترواح مقررا پوری پلانی وی مستجاب و دعوات دعای کرنی گی نی دعا خود شیطانم کمولا شیطان سے کمال زدے قال ربي بما ويتنينو شيطان ورب سما فسرم داري سما جوند پریشان کو او ويتني فتر قديم کی شوکانی معنا کہ غور رجل اضافه صدا عيشو کہتے ہیں اسڑی جون تنشی مرب غور رجل جوند تنشو قال ربي شيطان وارب زمان بس ہوتا ہے چھو ما جوندی پریشانک لو زينن لهم في الارض خام غاغز تقوم بريتا بزمكا كما كار آمال ولو ينهم اجمعين او قمراكم بزدي هوند لو ينهم اجمعين سر الشيطان تابدار سيدك ورسرجا كينو إلا إبارك نرم المغلسين مقربانيان ستاد وين خالد شوي قال هذا سراط علي مستقيم ويورت الله دان عرب ما باندنيغا او يقنان زما بنيان شدي نشتان عرب دي باند دلو حجات إلا من سلطان غلبا يوي الله يقنان زما بنيان نشتان عرب دي باند غلبا إلا من اتبا كمن الغاوين مگر رسول جستا تابيشو سر کشنا زما په بنیان باندې زور مچلی موعد لا خواله نشرات له و ان جهنم لمولهم اجمعين او يكنن جهنم لوز دنګل هوندو سرا لا سبت ابواب او دې پر و دروازې دي لګل باب منهم جوړ مخصوم او دې پر دار یې و دروازې زینا حساب مقرر جزر مقصوم یعنی چاہ پارا یو دروازہ چاہ پارا دلا اتنا المتقین دی جنات و عیون ایقین المتقیان اس چاہ چاہ شیطان نظام بچ کرے داغ تاکداری نو اکڑ داغی حالت یقین المتقیان باپ باغنو چنو کی اور دبو یدشی اتخلو آد سلامنا منین دن نسی دیتا بسلامت یاو پا آمن بانده او در ایمال گمانگا آچی سنو دلائی کیو در گوب گرانا یاو بلتا اخوانا یعنی و یکونونا اخوانا او بدای رولا اللہ سرور متقابلین پا کرسو بانده بیاو بلتا مخامخ ناستی او نبرسی دیتا بدگستن والی و مامنا بمخرجین و نبیدین دینا اخلشوی نبه عبادی خبر گزما بندگان انیان الغفور الرحیم چزو چه ما زیم بخونگ میرا بان اللہ ویزما بنیان خبر کا وانا عذابی والعذاب العلیم او یکنن زما عذاب اندال عذاب دلدنا کر او نبه من زیف ابراہیم او دیرا نبر باپ شروع شو او دی که واقعات اقوامی محلقاو تنویر پا ما سبقا خبر گذائی لوازم المنود ابراہیم علیہ السلام سورہ حود کے مخیر یو کم او یای میاد کی تیر شروع ہے از دخلوان کرش داخل شب دوان دے وی دی السلام علیکم وی والد ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام از خیرار کے خود دینک والے نورده قال انا من قم وجلون ومن تاسنو يريدو مخي ما تفسير کرو یاد ده قالوا لا توجنو الهي مياريگا من زير ورگو تا دپال پوا بانده نو ابراهيم علیه السلام تاسو زير وار کوئی مالا سرا دینا چراس دلده ما تقود آواله نو پس خبر زیر را کوئی زبا زوان شن او گندگا سی بڑاوالی کبی اللہ را کی قالو نویوان دفرشتے زیر را گرمنگا تا تا پا حکمنا اللہ باندے نو مکی گا تا دنا امید ہونا وی ابراہیم علیہ السلام ننا امید کی دی میرا بانا از رب نمک ار گم رہا نا قالا فما خاک بکن ہوئی دا ابراہیم علیہ السلام سدعا استاسو حلیق بشو کس بچار پسائی ویدئی منگا لگلے شیوکو مجرمانو تا اللہ آل روتو منگر آل تابد آمد منگ علیہ السلام منگا باخلاس کبھی جرا گھونڈ پور باخلاسو اللہ مراتا مگر خضر دو قدر نام دا لگر دا منگا انہا لمن الغابرین چدار پاک کی جنگنا صاحب کیے غابرین جمع رالا پا تغلیبانو رالا دے ورگا مذکر لپا مؤنس غابراتی ستاونے فلما جعال لوتن المرسلین کلچ رالا لوت والاو تا انبیاء لین ملائک لیکن شوی حال انکم کم منکرنوی وارت لوت علیہ السلام تاسو ای کم ناشنا وی دائی بل کرالو منگا تا تا تا آج دیائی کے شکو اور آتل کری منگا تا تا پا حق باندے و اینا لسا دی کونو منگا یوشتی ری نگو زب پل آل لیکن تیمینا لے لے پس انسا کے دشمینا ورطا گیا ادوارا ورپسی شرستو یو گئی ورپسی ازا نو امیر کو مخ کی تھی اور دل دمیت علیہ السلام دوئی تو ورپسی ازا رستو لگا امیر باغت آئی کسی چکنزائی سختی دل دمیت چکو اٹل نو سختی شاعت پایتی شوا درستو نا خطروا دیو جاگتے ورطب ادبارا ہم شہد القرآن ہوئے روس کے شکالہ انقلاب را گئے تو دعویت ہو تو پر روس کے وعالم ہو اگر امائی چلامل کھلا رو او دعویت را گئے اسلام دنیا خورفر ہوتا دی ملکا خوراشا تو دی ملک یو ازانو کا یو بانگو آیا خواہ خبر چلیا پا دی ملک سو کا ازانو کی مزر اشپی سار شم خلقوتے ہو اور جو چربان سبا خطر نما بانگ شروع کو پانا کلی کے اور جو ما ازان ختم ہو یاو کسن توفان رانے پانا کلی باندے تو ما دیر پا گران ازان راوی اس کے اور گیا پا تنلگی جگہ کلی تباش ہے کہ بچے وقتا بھی ادوارا ہوں ورمسی شاوستو دینا دا خاطرے پزائی کے بہا میری کلے سے پارٹیشن ہو ہندوستان و پاکستان جدا کے دل نپدی کے ہر چاک پل آوائے ہوا دا اکل کلام آزاد رائے داوا دغس رنو دوپیوا دا سنور کسانو چاگئی پارٹیشن مکو جدا کوئی ماہ دا د ټول متحده هندستاني او پاکستان ځان له هندستان ځان له دنیا یو زګر د دې مسلمانان دي او هغه به تقسیم شي سبا هندستان کې پاتې شي او سبا پاکستان ته لاړ شي نو کوم چې پاکستان کې پاتې شو ډېر راځه او کوم چې هندستان کې پاتې شي نو هغه مسلمانان به مظلومانی دا غی جماعتونا دا غی مدرسے اغی آبا مظلومانی نتانسو تجسیم دے اندستان مکوئی کلس پاٹیشا نشو او مسلمانان دے اندستان نواواتلو نمولانا عبدالکلام آزاد مسجد شاہ جہان کے او تقریر کرو او دا غی تقریر سے انسا مار رہی دلے دا چاہرے ہائے ہائے مسلمانانو تاسو دې مرګ روان یې خو زموږ د شاهجان منارې په پتا سلامت وي چې زه مين ګاو ته پرې وګورم موږ مين ګاو ته پرې وګورو تاسو باندې نړۍ مزه دې انسان نه دغه مسلمان به کمزور شي او وقت دې ادواره وو ورته چې تاسو دې نه وایي ګار دې پاتې شو نور رائے علامہ شبیر احمد عثمانی ناغر آئے داوہ سے پاکستان نوائی دیکھ وارال ایسے دیکھ وارال ایسا خواہ پاکی شد مسلمانان و قوت حالا جدا تسنس چھو فاصلے میں آسے کبھی غدیم من اللیل بود اخبران بسی عیسیٰ کی دشکینا اب یائی جناتا ہو محمد علی جناتا وزای چی جداگی پاکستان نو بیا کشمیر والا بنگال اگئی تا پریدا لگر بنگال دا مشرقی پاکستان و مغربی پاکستان بنیانس کے دیرہ فاصلہ یو وقت وراشی دیر سالویخ کالا بعد چدا بدر دا اندستان والی دا با جداش درنا بیا با کنگولی شئی نو کشمیر در سرالا گی دل اگو والا خواهی نا اغا بانگیال واقع سلو او بانگی اللہ او پاکستان من جوارو خبرنا چبے وے وی ایسٹ پاکستان 8 PM ویسٹ پاکستان 9 PM دیسے یارو نیوز او اسد اللہ غالب بخبرنا وے ایسٹ پاکستان کے دا ٹیم دے ویسٹ پاکستان کے دا ٹیم دے او من جی سکول کی ہوئے نوار کال با ٹکٹونے بے پمنتا چیمونے چاندہ با کونے پا بنگال سے لاب را گلے اور بنگال تباشو نمونگوالا پیسے جمع کولے چی بنگال جوداشن خوشو اچھے من سرم واروزا پی سیلابو سیلاب پر آگلے چاندہ و لوگے سیلاب پر آگلے چاندہ و لوگے ایلا ہر وزا پی چاندہ و سیلاب در آگلے پارا وقت بھی ادبارا ہم فاسر بیانی کا بیٹت امینا اللہ اللہ بود اخبلان پسریسا گرش بینا و تبی ادبار امور پسریسا استردائیگا امنی گوریستا سنی او تن پشا و امزویسو تو مرون او زیو کم زائتا چھوکم کونشی تاستا و قضینا ایلی ذالک الامر او فیصلہ کروانگا دتر دیکار چموند دیکا سانما پرگرشو اپو ام سبا کی وجعل المدينه تستبشرون اوراد الكريانا خوشالا خوشالا يبل زيني ورقول چخوية لكان راغدوية قال إنا هؤلاء الضعفين ورطة لتر السلام يكن الله كسان زمان ملمان دي فلا تفضلون انما شرم وإيمان را غير تسعى بخبر ملمخفكي وَتَقُ اللَّهُ يَرِغِنْجَا اللَّهَنَا وَلَا تُحْزُنُوا مَا مَخَفَكَ وَيَّا نُوِيَ وَرْتَدَيَّا آتَا مُنگا نِمْنَا گَرَيْدَ مَخْلُقَاتْنَا چِمُنَّا بَالَكَانْ نَبَچْكِ قَالَ هَا أُولَائِ بَنَاتِي نُوِيَ وَرْتَا قَالَ هَا أُولَائِ بَنَاتِي وَيَ وَرْتَ حَرَتِ شُرُوتَ عَلَيْهِ سَلَامَ هَا أُولَائِ بَنَاتِي تَا زَمَانَ چَمْ جِنَا قَائِدِيَ بَنَاتِي ها اولائی بناتی ورده اے ها اولائی بناتی دا زمان چم جنا کائی دیئے بناتی دا کور محل مشر کشرانو تا زیوئی بچیا ها اولائی بناتی دا زمان چم جنا کائی دیئے ہننا اتھارو لکم لوت علیہ السلام ورتوئیے چاہی ورطاو قال ها اولائی بناتی ان کنتم فائلین ویدا زمان چند جنہ کائی دی کتاسو دا کار کرن کیای دی پنی کیا والی لام رکا انہم لفی سکرت انیا مرن شاید استا عمر او دا قسم دا پرو ترحن دے ستا پرمر ملے رہنی انہم لفی سکرتیم یا مہم چھدئیہ مسائلے کے حیران و پریشان فاقضت مصحاتو نونیو دائی لرا چھوے چھگا پیوانی شوا فاقضت مصحاتو مشرکین انیو دائی لرا چھوے کوند خطو دنوار کے فجاننا یا ساتھ لہا اگردو من پدے باندے برا ترد دلان دے وامترنا لے آہجا علی نیجار دمین سجیل او ورور من پدے باندے کانی دے ٹھکرو برا اللہ اچھت کرو کانی پہ ورور لے او دبرا نے پہ کانی ورور لے اسمکے پہ ورور لے راکھلا سکر شیخ اتار ہوئی آ خدا ہنگے کہ ہنگامی سہار کرد کونی لوت راجے رو زبر آیا اللہ چھے سبا پٹیں گے کونی لوت راجے رو زبر گردو آیا اللہ ننمانا اللہ دے اللہ دے فلسطین مسلمانان اللہ نجات ور کی اور ظالمان دے اللہ تباہ برباد کی فجعلنا آلیہ ساتھ لہا وامترنا علی نجارت من سجیل ہے او ارور من پدائی باندے کانی انٹی کرو شیخ اتار ہوئی آ خدا اندے کہ ہم جانی سار کرب کونی نوت راجے رو زبر آرہ اللہ چھے سبا پٹین کے کومی نوت راجے رو زبر گردو ان نفیدہ لکا لآیات للمتوسمین یا کنان نیک دلائل دی نپار را اگم من دے عبرت آوستن کو و انتہا لگ سبیل مکیم او دادی پاگا لار برا برا باندی چه سڑے شام تزی لار گرازی ان غیرا لکلا تل المؤمنین یقینا دې ګلای دې په اړه مؤمنانو وای کان صاحب دې د لغالینین او یقینا څنګه والو ظالمان فان تکنا منهم اصحاب الاکا شعیب علی السلام جو تراغلو قال اصحاب الاکا شعیب علی السلام ورته بیان کړ اکا غزای ته وی چې ونی ډیری یو فاس فان دکنا منهم بدلا واستدینا وانهما لبیمان مبین او دیدی پا غلار مخانوخ ولقد کذبا صاحب الهجر المرسلین او تاکی سر تکذیب کرو هجرو آلو دام بی آلیم السلام المرسلین جمع رالا تکذیب خود یو پیغمبر کرو دا رسالے خود یو تکذیب دٹولو انبیاء تکذیبو وآتینا ام آیاتنا ورکرمونا دیل دلائل زمنگا فکانو انها مورزین نو دید آگین اعراس کرن کی وکانو ینحتون من الجبال بیوتن آمینین او دید شکل اسطل رید ورن گرن پا آمن آبائینا اسم چو گوری نو خیستا خیستا کورونا وڑی وڑی کوٹا گئی دا دی میرا بمرا یوی بیا بلی تلارو تی برپ کے پورایو تی فا خضاد امو سیاتو مصبیحین اونی وعدائی لرا چگے پوہن سبا کے نفائدار نکا دینا ما کانو یک سکونا چھ دائی کول وما خلقنا سماوات وان ارضا آزلی پیدا کری منگا اسمان ونزمکے آوان آچھ میان دیگنی منگا انتبار رکھا رکھو رضا حق و این ساعت لآتیتون او یکنان قیامت را کنکے دے فس فائی صفحر جمیل نمکوارو دو دینا پرمکارو لکھو استادان دیئے پرخوا طالبان دو چٹان دو نو چٹان طالبانو پولیسوالا پیران لاؤگئی گرفتار کرن لیکن آگئی اتنا چولے ہو چیوینی ویلا یو طالب تے استاسن دے نو اگور تے فس فخی صفحر جمیل ویسوشو یو فس فخی صفحر جمیل ہو نو اگور تے سب خی صفحر کے سم نمو آیا ویتاگا منون دے نو ویسا منا پلا دلئی نمون با ویسوک لکی لیکن آگو قابلن دیری کنا فس فخی صفحر جمیل ہو نمکوارو دلئینا پمکوارو لکو استابان دے ان ربک والخلاق العلیم یقینا نامستان دے دے پیدا کے ان کے پوا ولکل آتے ناک سبا من المفانی او تاکی سر درکڑے منگا تاتا اگر آیا چنانچہ بیا بیا مکرر کی والقرآن العظیم دا آتی تفسیر دے نیا کو مانا دا سبا من المفانی اگر وہ قوانی اگر وہ مضامین چھ بیا بیا مقرر کیئے اجیا اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت او جہاد انفاق او تنظیم و آداب تنظیم و آداب پیل کشو اگر وہ مضامین چھ بیا بیا مقرر کیئے والقرآن العظیم او قرآن لوئے یعنی انتقا قرآن داز دی تفسیر یاد آده سبا من المسانین مراد سورہ فاتحہ چاگوو آیا آتونا چه بیا بیا مقرر کی جی پر موسکے وَاو قرآن العظیم او دا سانلا او قرآن لویو لا تمدن اینے کام مارا وستر گیوے آغا ستا چسا گوار کرے من اپاگ بانی ٹھوکولا دو دائینا وَلَا تَعْزَنَ عَلَيْنَا مَخَفَقِ قَبْدَئِيَوْا وَافِلْ جَمَعَ گَلِ الْمُؤْمِنِينَ اَوْ قَتَقَ وَذَرِ مُؤْمِنَانُ تَا سمطلب مؤمنان سر نرمی کوا لئی سراج زخکارا کو وَقُلِنِّي عَلَى النَّذِرُ الْمُبِينَ اَوَازِمَ يَرَنْجِ خَارَ كَمَا عَنْزَ اللَّهَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ رَوْبَ لِنْكُ بُدَيْدَانِ عَذَابَ لَكَ چَرَا لِكَ لَهُمُنْتَا تَقْسِيمْكَ اُنْكُ بَانْدِي تقسیم کرن کی سوکو الذين جعلوا القران زينا هاي کسان چې ګرځول قران له ټوټي ټوټي اجه قران سمانه او سي نمانه یا دې مطلب دا الذين جعلوا القران زينا هاي کسان چې ګرځول قران له ټوټي ټوټي نو سمجتابه مګه کې مشرکین صلاح وکړه چې په جدا جدا لارې ګوندري وو چه آج لا خلق رازی دائیو لارو والا بوتوئی چه گویانتے او ساہر دے داغو نمانی دا بلی لارو والا بوتوئی انتے او قذاب دے داغو نمانی بلی لارو ببلوئی بلبلا لغیت اشارہ دا کمان زلنا للمتصیبین پاگئی اللہ عذاب راو دے گا لگا چرا لے گلے منگا پا تقسیم گا ان کو باندے الذين جاءوا القران زينا هاګه سان چې ګرځول قران نو ټوټي ټوټي یا متصمین نه مراد کوم صالح هو چې هغه وان دوی په تقسیم کړو یا راځي دوی یو یو دا غيو مراد دې عذاب کما ځنه له متصمین لکا چرا لګره مونږه تاو تقسیم کوم کو باندې یعنی کوم مثال باندې ورداوست کلام ځان نشو الذين جعلوا القران زينا هاګه سان چې ګړګړ قران نه ټوټي ټوټي نو زموږ استا پرب باندې قسمي لنصرنهم اجمعين چې تاسو وي ګوډي هوندو نا اما کان یعملون دا سچ دی کوله چې تا دا عمل ونه کړو فزدا بما تو عمر صدا اصل کی شیشه ماته دوته وي شیشه چې ماته شي دا نه غلړ شي دته صدا معنا دا فزدا بما تو عمر صاحب بیان کوا دا را چوکم شه و تا تا شب شب مکو شین شین مکو غون غون مکو سموای نارنجو کې دوی کې نه مې کې دوی سموای بابا هیڅ شي کوله هر څه کولواله یو الله دې فزدا بما تو عمر صاحب بیان کا دا چې کوم شي وتا تا وارض ان المشرکین او مشرکان په سنیا طلا ها اما نه کما گزارا پکاره دا نه نه و اعرض عن المشركين مخواله المشركين لا ان ادوه مفر بس کیه کنا مشرق بس ایسا مسکیگی انا کفینا کر مستعزین تسلی نبی علیہ السلام تا منگا انا کفینا کر منگا کافی تالرا المستعزین تردان اٹھو کو گستا انا کفینا کر مستعزین منگا کافی استعز طرف نا ٹوکو کو انکو تا پاپوری جھٹو گے کئی اگر جب سزا منور کرو عذاب منور کرو جواب منور کرو انا کفینا کر مستعزین منگا کافی استعز طرف نا ٹوکو کو انکو تا الذين يجعلون ما لا اله الا الله على دسانتا چي ګرځي سره د الله مددگار بوله چې الله سره د دې زدار ګرځوله الذين يجعلون ما لا اله الا الله على دسانتا چي ګرځي سره د الله مددگار بوله سوره ابراهيم کې اخر کې ویلو وليعلم انما هو اله واحد وَلَيَذَّكَّرُوا الْأَلْبَابَ ذِكْرَتَهُ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ هَٰذَا سَمَعَ شَكَرَ ذِكْرَ اللَّهِ نَمَنْ غَارْ بُلَ فَصَوْمَ يَعْلَمُونَ ذِكْرَ چپو بشي دیو وَلَقَدْ نَعْلَمُ طَاقِ سَمَنَ خَطُوهُ أَنَّكَ يَزِي بِصَدْرِكَ چِتَچِهِ نُ تَنِگِ سْتَا سِنَا طَاقَ بَدْرَ ذِكْرَ دای بدر د وې استاد وطن یو خو پکېګه ما تسلی فصابه بیان نه ربګا نو پاکي بیان او بساین د ربان د لګیا او کوم من ساجدين او شادت د دار د الله ما او پیغمبر پاک ته وي وا بوت رب کا تا چې کل یقین عبادت کو د رب ستا تر هغه ګور چې راځي تا ته مرګ ال یقین ال موت سره متصل کې یقین په معنا د مرګ نبی علیہ السلام تو تر مرگ با عبادت کے نو دا مرگ با کو بیا عبادت نشتا او نبی علیہ السلام بیا عبادت ختم شو مرگ با او وعدت ربکا تاکی اکل یقین عبادت کا ذرابستا تراغیبور جراشی تا تم مرگ سورہ حجر کے نمونی دا عذابون خودلے او تشریف کولا دی سورہ ابراہیم چھگو ڈالیوی دا دعاو ڈالو اجر ننیکانو او دبادانو سوا عذابو گوری او خبرکو پرون ما اعلان کرو چھ من با نن نتیجہ اورو نو انشاءاللہ اس موز کرو او دموز نا باگ بیا زمنگا ذمہ دار مرگری ای با مخی راشی تاسو با انتک کسی ناسی سن سی ناسوی او دی با بیاغ نتیجہ اوری او دی کچھ چا پوزیشنی اغسطی الاغی مون بوالی او سبا با بیا انشاءاللہ ٹول ریزلٹ اغا پا نیٹ باندے پیج باندے اغا بیا ویب سائٹ باندے ورکولیشی نبیاو پر ویب سائٹ باندے خپل پر نمبرے فاقل دتیجاو گو رہی